إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسيا حلالا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر صالح أعمالنا وتتجاوز عن سيئها يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، falënderojmë të madhën Allah të bareke ve teala. Falënderojmë krijuesin, sunduesin, mbikëqyrësin, furnizuesin e gjithësisë. Falënderojmë Allahun, Zotin e qiejve dhe të tokës, Zotin e njerëzve dhe të gjinëve dhe të melaçeve dhe të çdo krijese. Falënderojmë të madhën Allah për të gjitha të mira të cilat na i ka dhuruar Allahu të bareke ve teala. Falënderojmë Allahun për dinin Islam. Falëndrojmë Allahun për iman. Falëndrojmë Allahun për islam. Falëndrojmë Allahun për Kur'an. Falëndrojmë Allahun për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Falëndrojmë Zotin ton për këto ibadete, këto adhurime me të cilat Allahu azza wa jalla na ka bënë neve ligje, rregulla, nëpërmjet të cilave ne ngrihemi te Zoti lart, shumë lart. Largohemi prej veseve dhe virtyteve të shejtanit dhe afrohemi robët të devotshëm me laçeve, robët Allahut me laçeve, dhe kështu ngritemi te Zoti xhalla shanuhu. I kalojmë sprovat në këtë dynja, sprov pas sprov, provim sprov, i kalojmë këtë sprova njën nga njëa derisa të na vjen neve vdekja dhe ne jemi të sinqert të vendosur në rrugën e Allahut, në fjalën e Allahut te bareke ve teala. Edhe pse këtë sprova herë të randa, herë të lehta dhe herë shumë të randa, se që lam këtë sprov të bëkuar këtë muaj të shajtë dhe sa kalum, po me gjithat e muslimani për balon, me gjithat e muslimani kure kujton knaqësinë Allahut, kure kujton razinë e Zotit, kure kujton rizanë Allahut e bareke wa ta'ala, shpërblimi që ka premtu Allahu për ata që qëndrojnë dhe përbalojnë tyre sprovave, këtu i letësohen me emrin Allahut. Pastaj, gjithdo sprov me emrin Allahut është e lehtë. Gjithdo sprov me ndihmën e Allahut te i kalohet. Dhe pas tyre sprovave që nëse dojmë mujna mi qujtë si kodra, herë dhe kodra ma të mëdha me i kalu për me shku në fund ma të rrugën kë e kema tje, herë dhe kudrina ma të vogla dhe rallë herë që kemi rafsh. Rallë herë që kemi rafsh, kemi kudrina, dvogla, të mëdha, shumë të mëdha. Dhe pe ma të mëdha dhe, vështërsi ju ma të mëdha, i kemi që të muaj që e kalumë. Dhe pas këtyre na vjen vdekja, dhe s'kem ku shkojmë pra asaj vdekje. Dhe kur na vjen vdekja, me emrin Allahut e bareke wa ta'ala, që shka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, doan që ka bo, waj'alil maut rahatan lana. Dhe na bën vdekje në Zotë, qëtësi, rahati prej të lasheve të dunjas. Fjale madhe dhe ëmbël, qëtësi dhe rahati, pra për lodhëm në këtë dunja, për i kalim të sprovat të cilat na i ka obligu Allahu me dëshirën e vesë na ka pyt neve, sepse ne nuk i shumë ditë me na këm pyt Allahu se si të caktojmë këtë sprova dhe të silim ndaj tyre. Pa e në ka caktu dhe në ka ordru dhe në ka spjegu në për në pejgamberit alejhi selam dhe ne kemi thonë o Zot kemi besu, o Zot ty të besojmë dhe urdhrave tua mrapa nuk i bim. Asë njëherë, anë pse nga njëhën atë doke në traunda dhe të vështira. Dhe na vjen vdekja, insha Allah, dhe në rrugën e Zotit, në rrugën e Allahut, dhe vjen vdekja, që ka thonë pejgamberi, dhe është qetësi, rahati, prej telasheve, prej mundeve të dunjas, pra dhe pis provave të dunjas. Sepse s'ka mu me agjiru, dhe s'ka mu më falë, dhe s'ka mu më lodhë, dhe nuk ka më telashe për këpime brenga të dunjas, por ka me shiju të mirat, që ti ke pragadit, që ti ka pragadit Zotit ty për hirë të punëve të mira që i ke bo në këtë dunja dhe për hirë të sabrit që ke bo ndaj i badeteve të Allahu të bareke vë tala, pra dhe sabrit ndaj harame ku ti ka kojt i ti ke thonë harameve nuk mundem mjo realizu. Pra alhamdulillah o zët, hamd kofty që na i ke qua këtu farëz e këtu obligime me na sëpërvu dhe alhamdulillah që neve na ke qua të vëllnet që ne farëz e tua zët i presëm me knatësi. Elhamdulillah për Allahut Azza wa Jalla. Kalej vllazër musliman ky muaj i bekum. Kalej. Dhe jemi në muajin e Shevalit. Dhe muaj i Shevalit njëjtën kohë është muaj i parë i muajve të Haxhit. Se më njëherë mas të ibadeti lidhet ibadeti tjetër Haxhi. Dhe edhe në radhitja të hadithit vjen Ramazani, pastaj vjen Haxhi shtylla e fundit. Edhe në historinë ku Ramazani më njëherë vjen Haxhi. Fillon muaj i haxhit mas Ramazanit. Dhe vjen haxhi dhe shkon haxhi, dhe vjen Ramazani tjetër dhe shkon. Muaj i Shevalit është muaj i Zotit, vllazën. Muaj i Zotit. Sikur se Ramazani që është muaj i Zotit. Edhe këtë muaj janë të Allahut. Allah thot Kur'an inna iddat ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Muajt e Allahut janë 12. 12 muaj. Allah e ka krijuar këta muaj. Allah e ka krijuar Ramazanin. Allah e ka krijuar tokën dhe qiejtin dhe çka ka. I shofu muslimanët se në Ramazan janë më të afruar me shtëpia të Zotit, më të lidhur me dinin e Allahut. Ma shumë i bëjnë hizmet islamit. Pas Ramazanit i gjejmë gjamia se qprazen. I gjejmë shumë musliman se nuk e qesin kryt në sesh dhe ma dere në Ramazanin tjetër. Apo edhe një herën bajram për mja prish qatran dere në Ramazanin tjetër nuk e qesin kryt në sesh dhe. La ilaha illallah. A thukë Ramazan nuk e bë shambull dhe ernek për ta me nëru jetën e tyre, mu pëndu, me nëru sistemin e jetës, e me vazhdu me namaz dhe me knatësi në rrugën e Zotin Gjellëshanu. Pastaj, a thukë Ramazan, mi aftan me në Ramazan me hinë gjenet. A gjenet e që ka që i lirë është, ka që është i lirë, sa më një Ramazan, dhe me një parë të ravit që kanë falë vëzër dhe motrat tona, me meritu gjenetin, dhe t'ja bëjë muslimani pyqen vetë vetës vetë. Dhe t'ja bëjë pyqen vetë vetës vetë. Dhe kje i bjen, për afërsisht, së dalim është shumë i madhë, sikur se me shkuar për një mujtë ditë në punë, me shku një ditë. E me thonë ka mardhënë, së më në thujtë s'ka mardhënë punë, a marrë rogën e pljotë. E jo, valla, se ke marrë rogën e pljotë, asë punë nuk të me hitë që për punë e krejtë. La, la, la, la. Ku është qmimi i gjenit të vlazën? Qmimi i gjenetit është më i shtrejtë se sa Ramazani. Qmimi i gjenetit është më i shtrejtë se sa krejt i badetit që i bojna ne. Qmimi i gjenetit është më i shtrejtë se toka dhe qilë dhe qka ka krejt. Dhe qmimi i gjenetit është më i shtrejtë se që ka mundësi në dë një kryese Zotit me ble atë malë prej Allahot. Se gjenetit o malë, blehet, pës blehet me pare, blehet me amel, me vepra. Qmimi i gjenetit është më i shtrejtë. Ma i shtrejt është. Për atë arsye pejgamberi ka thonë këtë, se askush prej neve nuk mundet me hyen në xhenet me punët e tona. La ilaha illallah. Me fal pas kohë ditje namazë, me agjëru Ramazanin, me fal dhe nafile, me agjëru dhe nafile, me bo haxhin e mërdhur për të mirë, me ndalu nga e keqja, me dhon zekate, sadaka e tjera e tjera, e me luftue, me vdek lufte, me harxhi pasurinë lufte, krejt këtë mund me bo me kalu jetën për rrugt të Allahut. Dhe prap nuk meritemi në xhenet, jo, jo, s'meritemi në xhenet. Laj, laj, dhe sahabët jenë që ditë natërështë, jenë që ditë. Dhe ata punën e vetë kanë nënçmue dhe kjo është sifati musliman me nënçmu punën e vetë. Po kanë thënë ja Resulullah astia, sepse ata e kanë ditë për të mirë se puna e tyre në krahasim me punën e pejgamberit dallim i madh. Dallim i madh, sigurisht se puna e jonë sot me punën e sahabëve është dallim i madh. Edhe puna e sahabëve me punën e pejgamberit dallim shumë i madh. Dhe ata për nënçmuin punën e vetë, për numrojnë se pak e për i thojnë astia Resulullah sunë hingjenet me punën tona. Thot, as une nuk mi me hingjire në punën tem. Për pës, nëse Allahu më mshiron mua me rahmetin e vetë. Illa en jetë gëmë me dënjë Allahu me rahmetihi, për pës nëse Allahu më shiron. Pra, nëse vjen shprehje, mshirë Allahot, futëm në gjenet që mëj dashër e Allahot, zëtri i parve dhe të mramve. Pejgamberi, Zotit, la ilaha illallah. Ai nuk po merr garancë me krejt punë të veta që ju kanë aj kam duke falë namaz natën, ku pjesën dërmuese të jetës vetë ka kalua agjiru shumë, krejt jetën e vetën i badet dhe prapë po thëtë nuk mund dhe më futë në gjenet në punë të mija. Me fjallë tjera, punë të mija që ai kam bo ende nuk jenë qmim i merituar i gjenetit, nuk jenë qmim i gjenetit, sepse gjenet është edhe maj shtrajt, se sa ka mundësi me ble njeriu. E ti dhe unë, me ndënë se me një Ramazan e ke bletë gjenetin, me ndënë se që ke najtë pahamër papin, shalë të ka prënu Allahu të barë kjo e tala, e ke meritu e gjenetin atë gjenet të shtrajt. Atë gjenet të shtrajt, që vesy njeri ju të me pa nuk mund dhe të me këshyur tjetër sa në mu. Së në bën balë me largu sytë pre asaj bukurije. Nuk mund bën balë njeri me këshyur të krije sa tjera të zotit, kur të shëf bukurit e gjenetit. Dhe qëfar dhe bukurit e gjenetit që? Së në bën balë. A të hyriat bukra në gjenet që ka përgatit Allahu për neve. Ku ka në hadise me dalë në një në këtë dynja krej, dynja e këshila në gratë e veta të bëhet tërë mësoj. Spro, fitne, sa një gjenetit, mashtro është në punja dasyt, së një dasyt, që la ilaha illallah. E ti me ndënë si minë Ramazani më rëtëm të të mirat Allahot. Lidhe me këta, se këtë një hadithi pejgamberit alejhi selam, e këmë fjallën për ata që mendojnë se me një amel fitohet gjenetit, sikur se me Ramazan, që e lamë Ramazanën, i kanë bërë Ramazanizmet, e tash mu e mbyllë për ta gjamia. Gjamia nuk funksionën për ta mu, derin bajram njëherë, 2-3 orë sa bajram edhe derin Ramazanën tjetër. Lidhe me ta, me një amel. Një rëbë, për rëbëve të Allahu të dëvët shumë herët në kohën e Benu Israelve, herët, shumë herët. Thëtë pejgamberi alayhi salam, hyp njeriu në anije, dhe anije bartë, fryn era, dhe kur të fryn era, me ato val, ato fa, që kam vela, që e thena ty të anijes, era që në kudën, një kudushti, për era që në kudën. Dhe lërgën era hum, krejt e hum bate, dhe nalet në një i dhes. Nalet një i dhes, dhe zbretaj. Dhe lërgohet shumë, sa që është humbë, dhe është i bindur se nuk ka mundësi, ma më këthyn shtëpine vetë. Edhe si jam që në heqë më këthy, ja, ja, s'lodhët më. Përshëndetet me grumë dhe thymi me dy një akrejt, veç ngri durë, pe qilë dhe to zëtë. Ti që më prune këto, këto këtane, më qënë në zëtë muë një kru, bënar, kru, me pi ujë, se në vëjesë nuk ka ujë, së është deti, e ujtë e deti nuk pihet. Ma qënë një kru me pi ujë dhe ma binë një shegë, shega, pëmë, shegë, rrinë në hië në sajna, pi ujë pe kronit, hape i shegës dhe të bëjtë i badetë të zëtë jam. Dhe i desë, hapala për thmije, për vladë, për nana, për babja. Ti për çka dush me ta atje. Mu të lemë të bëj badet që tu. I lidhën me Zotën, dhe në bëj badet. Dhe Allah Zëvëgjelja plesën doana tina, e bi një kru, bërën, një bërën kru, dhe bi një pëmë rritë shumë shpejt, dhe qëtë frytët e veta shega. Dhe hanë për shegës për asaj pëmë, edhe pinuj, dhe adhërën Allahun 500 vjetë. 500 vjetë i bënë Zotit i badet, nërë që aptan qëtë. Ska që të disa, ska që ka bënaj, flaj, qu, falu, bë namaz, ska që ka bëtër, sa i badet të në kuhën. Ska me kënë më hangër, ska me kënë më kacafyt, ska me kënë më prish, ska kur gjo. Veç me Allahun të barë, kjo të ala. Mas 500 vjetë i vjen ati vdekja, dhe Allahun zë u gjëllë e rinjallë, dhe thëtë Zotit, shtë në robin të amë në gjenet me rahmetin të amë. Ai sikur se pak po preket, po thot, me rahmetin Allah. E honë që fale 500 vjet? A ju me punën tema? Thot o zët, me punën tema. me punën tonë dhe me hinë gjenet, mirë. Thët me la që mërë një qitë ibadet që ka bo 500 vjetë, ku he gjatë, qitë një anë të pëshojës, në anën tjetër qitë vesh një metin e shjegës që ka hëngër prej sajna, me qëtë qëtë. Jo një metin e syve, gjymtyrve trupit e të menëve, të islamit e, ja, të letë shëndetit e, vetë që tja një metin e shjegës, njënën, dhe të të matë, të këshyrim cëla për peshan, cëla për delmaron, dhe jam unë një meti shjegës, la ilaha illallah, dhe i thuhet robit zotit, a me rahmetin e zotit, me rahmetin tam, a me amel tan, dhe t'jo zotit ja me rahmetin tan, qëfar me punën tamë, dhe të shtën e njën e trupin tamë, po vlazë, 500 jet i badet nuk meritej me bletë gjenetën. Vlëzër dhe motra tona meritojnë me bletë gjenetën, me fitu gjenetën, me në Ramazan, nuk kanë regullë. Nuk kanë regullë e punë. Ajo shumë pa regullë. Dhe është mashtrim. Vlëzër, gjenetën është shumë ishtrajtë. Allah në bërë nësip gjenetën, një arabel alemin. Allah në knashtë në gjenetën. Pastaj, muaj në shëval, këtë muaj që jimë, Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka lënë një sunet për këtë muaj. Na ka lënë një sunet. Ai sunet është me agjëru 6 ditë të këtij muaji. Për atë që ka mundësi natyrisht, për atë që ka mundësi është me qef. Ka thënë alayhi salatu wassalam, "Men sama Ramadana thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal kana ka siyami ad-dahr." Ai cili agjeron muajin Ramazanit, pastaj e përcjell atë me 6 ditë të Shawalit, i numërohet atina sikur se më agjerua krejt vitin. Si më agjerua krejt vitin. E agjerova një muaj ditë Ramazan, e përcjell me 6 ditë të Shawalit, këtë muaj që kemi hi këtë han që jemi, numërohet sikur se më agjerua krejt vitin. Pse o Zoti jon? Sepse Allah do më dhon ti shumë, ti po nën pak Zoti tep shumë. Allah thot Kur'an, men gjae bil haseneti, felehu ashram tha liha. Kush e bën një pun të mirë, Allah ja shpërblen në 10. Ne kemi agjeru 30 ditë Ramazan, për çdo ditë nga 10, kjo minimumi, dhe Allah është në 70-700, sa dënë, kujna dënë. Për çdo ditë nga 10, bojnë 300 ditë, dhe mbetin 60 ditë. Dhe këtu 6 ditë të Shawalit, çdo ditë pra nga 10, është 60 dhe atje 300 Ramazanit, këtë 60 të 6 ditë të Shawalit, sikur se me agjerue krejt vitin. Kështu vitin tjetër e vitin tjetër, dhe fakti kësikur se me agjerue jetën ta në këtë me qenë agjeru shumë. Në metë të Zotit, jemë të ligë, shumisa dërmuse, nuk mujnë e me agjeru një ditë për një ditë ja, nuk mujnë e me agjeru të hanëm të ajte, shumë prej neve, jemi të ligë, të angazhonë, nuk mujnë e me agjeru e 3 ditë mes me të çdo muaj. Që janë synete me agjeru, bile që të gjahë dhe të Shawalit, pasi qive që jemi adaptuar në organizëm me agjeru, jemi mësu me përsabër në agjerim, është mirë më të mërshu këtë rast, se përdojnë Allah me në ngritë, nashtë Allah në nëmërën për atyre agjeruzve, që agjerojnë tanë vitin, pra sevap i madhe pejgamerit, sevap i madhe, dhurat i madhe nga në Allah të azze o gjelë për muslimant. Pastaj, agjerimi i këtyre 6 ditëve, kur dënë e bënë në kitë muaj Shawal, gjatë kësaj hanë, kur dush, vetëm ditën e Bajramit është ndaluar. Ditën e dytë Bajramit dhe metej, kur të kishë qef i agjeron. Pastaj, janis kur dush dhe bitris kur dush e përfundon. Ska të saktu në hanë e martë, ajtë e mërkurë, shtu në djelë, së prishë punë kur gjohë. Pastaj, ndashë e agjeron ra dhe zë, dhe dhe sa kanë thonë është ma mirë, ndashë e agjeron një për një jë, qysh të hanëm tajte, qysh dushti, qysh gjenë malet. Hitë s'ka dertë. Kërësoria me i përfundu këtu 6 dit para përfundimit të hanës me emrin Allahu e kemë rrib leften e qëti hadithi që nga ka përmtu pejgamberi alayhi salatu vë selam. Pastaj, motrat të cilat kanë kaza me agjeru për shkak të ciklit mujor të cilin e kanë, kanë të drejtë me agjeru këtu dit na file, e ato ditë farzë, kaza që e kanë, mujnë edhe me shtyjë ma sandej. Nuk prishpun edhe me shtyjë ma sandej. Së prishpun, nëse vëzhdojnë me marë këtë hedijet madhe, mësë me hum, madhe, gjëru këtë ditë, e pasle ma sandej, me mëri atë që e kanë kaza. E Zotë e pas përnu, inshallah, i badetet që kini bëju, këtu dhe na atje, Allah në e bashkoftë zemrat ja Rabbel Alemin, se muslimant jenë një, jenë një ymet, jenë një trup. Muslimant jenë sikur si një trup, që ka thënë pejgamberi alaihi salatu wa salam, jemi të lidhur, edhe pse trupet janë të ndarë, ata janë në Zvicër, tjetë në Amerikë, tjetë në Arabi, tjetë Kosovë, për zemrat e të gjithve janë të lidhura. Shpirtat të kanë se afërmi, ndjenjat i kanë shumë të prekshme, njani me tjetrin, se Islami na ka afru, Islami na ka bë vllazën, na ka bë një grusht, që shka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam. Elhamdulillah për këtë din Islam, elhamdulillah për këtë vllazni llak, që na ka dhënë Allah azza wa jall, hedije na ka dhënë Allah azza wa jall. Me dësht vllaznin, me dasht vllaznia. Elhamdulillah për këtë din, elhamdulillah për këtë vllazni llak. Allah na fërsoj vllazni llak në Rabbil alamin. Ana bë për atyre që do njëri tjetrin, për hir të Allahut azza wa jall. Do njëri tjetrin, nashta Allah azza wa jall na dën, ne fitojmë dashurinë Allahut, e fitojmë mëshirën Allahut, rahmetin Allahut, knaçinë Allahut dhe xhenetin Allahut te bareke ve teala. Zotë shpërblyft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.